ibini kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh iluseo Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh iluseo Zongi sabra selena ngai yo defaki mama Oh, oh, oh, oh, oh, oh iluseo Oyebili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Ilusa eko defangai Maputa nangai bandeko Nasengiye ilusa boy Apoy konzongi saye Oh, oh, oh, oh, oh, oh iluseo Zongi sabila mbanangai, yo odefaki mama Oyebili kambo yanga na yo, eko suka kase matatai Mama, mama, mama Ilusa katelinga ba postiche na siso Ilusa nalobandenge nini mama Oh, oh, oh, oh, oh, oh iluseo Zongi sa montre nangai yo odefaki mama Oyebili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Oh, oh, oh, oh, oh iluseo Monsala kodefa ebi konsombate mama Awa bape kisi lisusu babwa kanzotoe Toko tale payo kosuka, o iluseo Oyebili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Oh, oh, oh, oh, oh, oh iluseo Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh iluseo Monsala kode fambo ya konsomba iluse Oyebili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Iluse mono kosuka lipona kode fae Iluse mono kosuka lipona kode fae Ata opo ya kotinga mayo kakapo atefa Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, iluseo Oyebili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama Oh, iluse Yonde boy nanga na yo eko suka kase matata e mama mama mama oh oh oh oh oh ilusel oh ibisi montro nanga e paya babalado ilusel oh oh oh oh oh ilusel oh ibili kambo yanga na yo Eko suka kase matatai Mama, mama, mama